Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 2 lipca. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w organizacji głosowania podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. W Wielkiej Brytanii znikają miejsca pracy, powodem jest pandemia koronawirusa. Francja wycofuje się z operacji NATO na Morzu Śródziemnym. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomina o konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. W TVP Info mówił, że głosujących obowiązuje nie tylko przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego. Wchodzimy do lokalu wyborczego, maseczkę powinniśmy mieć, powinniśmy móc dezynfekować ręce, na miejscu są płyny dezynfekcyjne. Najlepiej weźmy swój długopis, jeżeli się obawiamy, ale też te długopisy w lokalu wyborczym są dezynfekowane. Minister Szumowski poinformował jednocześnie, że w związku ze spodziewaną wysoką frekwencją i panującymi warunkami pogodowymi dla ułatwienia głosowania do lokalu wyborczego bez kolejki będą mogły wejść osoby po 60 roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3, a także osoby niepełnosprawne. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Na Wyspach Brytyjskich znikają miejsca pracy. Powodem jest pandemia koronawirusa. Oszczędności ogłosiły m.in. słynny dom handlowy Harrods czy koncern lotniczy Airbus. 5 tysięcy. Tyle miejsc pracy zlikwiduje Upper Crust, jedna z sieci kanapkowni na Wyspach, która opiera się głównie na obsługiwaniu podróżnych na dworcach i lotniskach. Te od marca są na Wyspach opustoszałe. Lista jest dłuższa, nawet 700 zwolnień w słynnym domu handlowym Harrods. A TM Lewin, producent koszul, zamyka wszystkie swe sklepy, przenosi się do sieci. Oszczędza też Airbus. Na Wyspach oznacza to redukcję zatrudnienia o 1700 etatów. Od marca gabinet Borisa Johnsona płaci z budżetu każdemu pracownikowi, którego szef zawiesił w obowiązkach na czas pandemii. Z tego programu zapobiegającemu zwolnieniom korzysta 9 milionów ludzi. Rząd wyłożył na jego działanie ponad 25 miliardów funtów. Tyle, że od przyszłego miesiąca zasady się zmieniają. Część wypłaty będzie już musiał wziąć na siebie pracodawca. Jesienią natomiast program się kończy. A zdaniem ekspertów, wiedząc o tym, wielu pracodawców już teraz tnie etaty. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jan Śpiewak wygrał proces karny wytoczony mu przez adwokata Jacka Dibuła przed Sądem Okręgowym Warszawa-Śródmieście. Aktywista został pozwany w związku z postem na Facebooku, w którym napisał o konflikcie interesów w sprawie aresztowanego w procesie korupcyjnym burmistrza warszawskich Włoch Artura W. Powodem pozwu było sformułowanie dzika reprywatyzacja. Jan Śpiewak mówi, że wyrok zapadł w pierwszej instancji. Jacek Dibuła oskarżył mnie z 212 kodeksu karnego paragrafu. To jest paragraf, który przewiduje nawet rok więzienia za wypowiedziane słowa. I sąd pierwszej instancji umorzył to postępowanie, uznając, że Jacek Dibuła jest osobą publiczną i to, że jego działalność biznesowa związana jest z reprywatyzacją, oznaczać musi też akceptację tego, że będzie za tą działalność biznesową krytykowany. Jan Śpiewak złożył również wniosek do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o dyscyplinarne ukaranie Jacka Dibuła w związku z naruszeniem etyki zawodowej, m.in. w formie osobistych ataków pod jego adresem. Francja wycofuje się z operacji Sojuszu Północnoatlantyckiego na Morzu Śródziemnym, której celem jest przestrzeganie embarga nałożonego przez ONZ na dostawy broni do Libii. Jak poinformowano, powodem jest napięcie spowodowane agresywną postawą Turcji. Paryż oskarża Ankarę o prowadzenie podwójnej gry, a Sojusz Północnoatlantycki o brak reakcji na coraz bardziej zaogniającą się sytuację w konflikcie francusko-tureckim. Iskrą zapalną był incydent, do jakiego doszło w czerwcu, kiedy to francuska fregata Courbet chciała zatrzymać i przeszukać turecki statek handlowy, którym, jak podejrzewano, przemycano broń do Libii. Jednostka nie zatrzymała się mimo żądań francuskiej fregaty. Statek był eskortowany przez 3 tureckie okręty wojenne. Według Ministerstwa Armii w Paryżu nie był to pojedynczy incydent. Statki tureckie regularnie naruszają zakaz ONZ. Turcja aktywnie popiera jedną ze stron uczestniczących w wojnie domowej w Libii. Druga strona ma wsparcie Rosji. Prezydent Emmanuel Macron potępił, jak to ujął, przestępczą działalność władz tureckich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na noc z przelotnym deszczem. Od Suwalszczyzny przez centrum po Małopolskę wystąpią burze. W dzień pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie spadnie deszcz, a w centralnej i wschodniej części kraju także burze lokalnie z gradem. 24 stopnie na północnym zachodzie, 25-27 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Dobry wieczór, 658 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Grzegorz Leczkowski za konsoletą. Jak dawno nie pracowaliśmy razem. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dziś można się domyśleć, że na pewno pojawi się podczas najbliższych 2 godzin muzyka z nowego albumu Arka. Pojawi się muzyka z przepięknego, króciusieńkiego, ale obłędnie pięknego nowego albumu Maxa Richtera All Human Beings. A poza tym sięgniemy znowu do szufladki filmowej, bo czemu by nie? A zaczniemy tak. I do what I wanna do, wanna do it. But you got the bags to prove it. Hips to move it around and make shapes, yes. Trim the waist off and the waist down, girl, it's slipped off. It's French tips wrapped around a dick. Do you wanna taste? I don't give a fuck what you think. You don't know me. You might owe me. But bitch, you'll never know me. Ask me how I got here. Bitch, I work hard. Ask me about my luck. Yeah, I've been lucky. And I've been unlucky. It's both. Don't push your shit on me. Bitch, I'm special. You can't tell me otherwise. That'd be a lie. It's not who do you think you're dealing with. No, cause you're not dealing with. There's no deal. It's just real on my side. Go ahead, speak for yourself. Go ahead, speak for yourself. Cast the first stone if you wanna be a puppet. Better yet, speak for yourself. States. Speak for yourself. States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, self, states. You'll forget. States. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. Speak for yourself, states. You'll forget. I could be friendly, I could be fake. I could be real, or I could live a taste. What's it gonna take? I could be sexy, or I could be sad and bad. Just to be sweet, what a treat. It is to be non-binary, not sure bitch. No Non-Binary, tak się nazywa ten utwór, który przed momentem właśnie nam wybrzmiał i tak właśnie rozpoczyna się czwarty studyjny album Arki. To ten artysta, który dzięki Björk tak naprawdę zaczął nagrywać płyty, bo on współpracowali razem i pani Brzoza go kiedyś tak powiedziała, ale zacznij nagrywać swoje solowe w końcu płyty. I przedziwny ten nowy album. Ja troszeczkę osobiście żałuję, że nie jest taki jak ten poprzedni z 2017 roku, czyli Arka, gdzie znalazł się między innymi Piel, który za moment nam pięknie zagra, ale trzeba, myślę, że temu akurat artyście wybaczyć, bo on się cały czas rozwija, co pięknie słychać w tej muzyce. Arka, Kick Eye, no i Afterwards przed nami ten utwór, który właśnie jest nagrany z Björk na ten nowy album. Thank you. Con esa cara tan Arka, Kick Eye, nowy czwarty album studyjny tego artysty, a my sięgniemy jednak po ten poprzedni, on jakoś tak bliższy sercu. Yeah. saber, no poder sentirte, poder besarte. Te veo cambiar a lo lejos, vengo a adorarte, pero desde la distancia, desde la distancia. Arka, Sin Rambo i wcześniej Piel, to oczywiście z albumu Arka z 2017 roku, z jego trzeciego albumu studyjnego, a teraz ukazał się ten świeży, nowy Arka, Kick Eye. Przechodzimy do szufladki filmowej. Jeżeli chodzi o muzykę serialu Dark, to ostatnio na trójkowej antenie, z tego co słyszałem, to redaktor Tomaszuk wyciągnął z szuflady muzykę, ale to był Ben Frost, czyli oryginalna ścieżka dźwiękowa napisana przez Bena Frosta do pierwszej i do drugiej części. Jeszcze się nie ukazała do trzeciej, natomiast można już pozbierać sobie utwory, bo ten serial, jeżeli mówimy o serialu Dark, to jest ten jeden z wielu, tudzież niewielu seriali, które mają naprawdę świetne ścieżki dźwiękowe i te pisane przez kompozytorów i te zebrane z wielu utworów. Pierwszy to jest jeden z moich ukochanych utworów grupy Block Party. I tak naprawdę on się ukazał na albumie w 2005 roku, Silent Alarm Remixed, bo zremiksowany przez M83 i kiedy usłyszałam go oglądając trzeci sezon Dark, to tak serce mocniej zabiło, ale zaraz za nim pojawi się Mayan Robot Koch. Bardzo dobrze nam znany utwór. No może nie będę sprzedawać kolejnych niespodzianek, ale tak czy inaczej sięgamy do szufladki filmowej. A ja jeszcze przypomnę Ciemna Strona Mocy w Trójce, to znana strona i grupa na znanym portalu społecznościowym. Tam ciepło zapraszam. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce i adres mailowy bez zmian csm@polskieradio.pl. Block Party, The Pioneers w remiksie M83. here it ends. No one's gonna shed a tear. No need to shout, just to stand a silence. They will spend time in the early morning's haze. You sit and wait, watching for glasses through blank eyes. This is not what you wanted, not what you had in mind. This is not what you wanted, not what you had. Time to say Chris Avantgarde. Długo szukałam tego utworu, bo właśnie rozmawialiśmy z Grzesiem. No napisy końcowe, no nie. Jakiś czas temu ktoś zadecydował, że rzadko kiedy w serialach pojawiają się napisy końcowe, w napisach końcowych pojawiają się utwory wykorzystane. Nikt nie wie, szczerze mówiąc, z jakiego powodu. Przy dużych produkcjach tak i oczywiście przy niektórych serialach też bardzo miło, że się pojawiają, ale jeżeli chodzi o Dark, trudno było znaleźć ten utwór. Chris Avantgarde i Red Rosemont na wokalu, jak to się mówi, utwór Inside, gdyby ktoś szukał. Dalej jesteśmy przy ścieżce dźwiękowej do trzeciego sezonu Dark i sięgamy po dwa przepiękne utwory. Jeden z nich to akurat sprawdziłam, ten drugi. On się pojawił w drugim sezonie. Ten pierwszy wiem, że na pewno był grany po ciemnej stronie mocy, bo jeżeli chodzi o chór kościoła Trinity na Wall Street, to wielokrotnie ich utwory i kompozycje były odtwarzane po ciemnej stronie mocy, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, czy dokładnie do końca ten utwór. Anthracite Fields, część czwarta, czyli Flowers. Kto był w Nowym Jorku, kto był na Wall Street, ten na pewno mijał kościół Trinity, czyli Świętej Trójcy. Chór z tego kościoła w Nowym Jorku. Thank you. Pan Leszek napisał, nocą jest tam naprawdę ponuro w okolicy Trinity Church. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Ja bardzo lubiłam chodzić po Nowym Jorku ciemną nocą, kiedy to miasto nigdy nie śpi, a jednak troszeczkę śpi. Najfajniej jest na Times Square z soboty na niedzielę o 4:30 rano, kiedy już Times Square jest całkowicie posprzątane i absolutnie puste. I to jest jedyny moment chyba, kiedy też Nowojorczycy lubią Times Square. Room Full of Teeth, też Stany Zjednoczone to przed momentem, ale to już Massachusetts, grupa wokalna założona w 2009 roku przez Brada Wellsa. I oba te utwory, czy nie antracytowe, Paula Flowers i Room Full of Teeth, no, numer trzeci kurante z ścieżki dźwiękowej do trzeciego sezonu Dark. I można się domyślać, że jak już w taki klimat weszliśmy, to teraz nie kto inny, ale Max Richter, który 10 lat, prawie całą dekadę, ponad nawet, pracował nad albumem Voices I to, co w tej chwili nam się ukazało kilka dni temu, All Human Beings, to jest pierwszy singiel, przepięknie przygotowany, bo on jest w sumie 8-utworowy. 4 utwory, które Państwo za moment usłyszą i 4 utwory instrumentalne bez nagranych głosów. Max Richter, All Human Beings. I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. The preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of community. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the country to which a person belongs.